आने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ओए माँ, कल रात गजब सखी हुई गवार, कल रात गजब सखी हुई गवार, कल रात गजब सखी हुई गवार। मैं सोई हुई थी नींद में, मैं सोई हुई थी नींद में, चूड़ी खन की मेरी, हाँ चूड़ी खन की मेरी होश उड़ी गवार, चूड़ी खन की मेरी होश उड़ी गवार, कल रात गजब सखी हुई। कौन था जो जुलूम सखी करी गवार, कौन था? अपने बाप।